भगवान विष्णु की पत्नी का नाम कमला लक्ष्मी है। इनके चार पुत्र हैं, धर्म, यज्ञ, राजा और चोर। ये सभी लक्ष्मी प्रिय हैं, अर्थात ये लक्ष्मी की इच्छा करते हैं और ब्राह्मणों और अतिथियों को जो दान दिया जाता है वह धर्म कहा जाता है। उसके लिए धन की आवश्यकता है। स्वाहा और स्वधा के द्वारा जो देव यज्ञ और पितृ यज्ञ किया जाता है वह यज्ञ कहा जाता है। उसमें भी धन की अपेक्षा होती है। धर्म और यज्ञ की रक्षा करने वाला राजा कहलाता है। इसलिए राजा को भी लक्ष्मी धन की अपेक्षा रहती है। धर्म और यज्ञ को नष्ट करने वाला चोर कहलाता है। वह भी धन की इच्छा से चोरी करता है। इसलिए ये चारों किसी न किसी रूप में लक्ष्मी के किंकर हैं। परंतु जहाँ सत्य रहता है वहीं धर्म रहता है और वहीं लक्ष्मी भी स्थिर रूप में रहती है। वह वणिक सत्य धर्म से च्युत हो गया था। उसने सत्य नारायण का व्रत ना कर प्रतिज्ञा भंग की। इसलिए राजा ने उस वणिक के घर से भी सारा धन हरण करवा लिया और घर में चोरी भी हो गई। बेचारी उसकी पत्नी लीलावती एवं पुत्री कलावती के साथ अपने वस्त्र, आभूषण तथा मकान बेचकर जैसे तैसे जीवन यापन करने लगी। एक दिन उसकी कन्या कलावती भूख से व्याकुल होकर किसी ब्राह्मण के घर गई और वहां उसने ब्राह्मण को भगवान सत्यनारायण की पूजा करते हुए देखा। जगन्नाथ सत्यदेव की प्रार्थना करते हुए देखकर उसने भी भगवान से प्रार्थना की, हे सत्यनारायण देव, मेरे पिता और मेरे पति यदि घर पर आ जाएंगे तो मैं भी आपकी पूजा करूंगी। उसकी बात सुनकर ब्राह्मणों ने कहा, ऐसा ही होगा पुत्री। इस प्रकार ब्राह्मणों से आश्वासन युक्त आशीर्वाद प्राप्त कर वह अपने घर वापस आ गई। रात्रि में देर से लौटने के कारण माता ने उसे डांटा और पूछा कि बेटी, इतनी रात तक तुम कहाँ रही। इस पर उसने उसे प्रसाद देते हुए सत्यनारायण के पूजा वृतांत को बताया और कहा, माँ, मैंने वहाँ सुना कि भगवान सत्यनारायण कलयुग में प्रत्यक्ष फल देने वाले हैं। उनकी पूजा मनुष्यगण सदा करते हैं। माँ, मैं भी उनकी पूजा करना चाहती हूँ। तुम मुझे आज्ञा प्रदान करो, मेरे पिता और स्वामी अपने घर आ जाएं, यही मेरी कामना है। रात में ऐसा मन में निश्चय कर प्राप्त वही कलावती शीतलपाल नामक एक वणिक के घर पर धन प्राप्त करने की इच्छा से गई और उसने कहा, बंधो, थोड़ा धन दे जिससे मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा कर सकूं। यह सुनकर शीलपाल ने उसे 5 अशर्फियां दी और कहा, कलावती, तुम्हारे पिता का कुछ ऋण शेष था, मैं उन्हें ही वापिस कर रहा हूँ। इसे देकर आज मैं उत्तीर्ण हो जाऊंगा। यह कहकर शीलपाल गया और तीर्थ में श्राद्ध करने चला गया। कन्या ने अपनी माँ लीलावती के साथ उस द्रव्य से कल्याणप्रद सत्यनारायण व्रत का श्रद्धा भक्ति से विधि पूर्वक अनुष्ठान किया। इससे सत्यनारायण भगवान संतुष्ट हो गए। उधर नर्मदा तटवासी राजा अपने राजमहल में सो रहा था। रात्रि के अंतिम प्रहर में ब्राह्मण वेशधारी भगवान सत्यनारायण ने स्वप्न में उससे कहा, राजन, तुम शीघ्र उठकर उन निर्दोष वणिक को बंधन मुक्त कर दो। वे दोनों बिना अपराध के ही बंदी बना लिए गए हैं। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। इतना कहकर वे अंतर्हित हो गए और राजा निंद्रा से सहस जाग उठा। वह परमात्मा का स्मरण करने लगा। प्रातःकाल राजा अपनी सभा में आया और उसने अपने मंत्री से देखे गए स्वप्न का फल पूछा। महामंत्री ने भी राजा से कहा, राजन, बड़े आश्चर्य की बात है, मुझे भी आज ऐसा ही स्वप्न दिखलाई पड़ा। अतः उस वणिक और उसके जामाता को बुलाकर भली भांति पूछताछ कर लेनी चाहिए। राजा ने उन दोनों को बंदी गृह से बुलवाया और पूछा, तुम दोनों कहाँ रहते हो और तुम कौन हो? इस पर साधु वड़िक ने कहा, राजन, मैं रत्नपुर का निवासी एक वड़िक हूँ। मैं व्यापार करने के लिए यहाँ आया था, पर देववश आपके सेवकों ने हमें चोर समझकर पकड़ लिया। साथ में यह मेरा जामाता है, बिना अपराध के ही हमें मणि मुक्ता की चोरी लग गई। राजेंद्र, हम दोनों चोर नहीं हैं, आप भली भांति विचार कर ले। उसकी बातें सुनकर राजा को बड़ा पश्चाताप हुआ, उन्होंने उन्हें बंधन मुक्त कर दिया। अनेक प्रकार से उन्हें अलंकृत कर भोजन कराया और वस्त्र आभूषण आदि देकर उनका सम्मान किया। साधु वड़िक ने कहा, राजन, मैंने कारागार में अनेक कष्ट भोगे हैं, अब मैं अपने नगर जाना चाहता हूँ, आप मुझे आज्ञा दें। इस पर राजा ने अपने कोषाध्यक्ष के माध्यम से साधु वड़िक की नौका रत्नों आदि से परिपूर्ण करवा दी। फिर वह साधु वड़िक अपने जामाता के साथ राज्य द्वारा सम्मानित हो द्विजगुणित धन लेकर रत्नपुर की ओर चला। साधु वड़िक ने अपने नगर के लिए प्रस्थान किया, पर भगवान सत्यनारायण का पूजन वह उस समय भी भूल गया। भगवान सत्यदेव ने जो कलयुग में तत्काल फल देते हैं, पुनः तपस्वी का रूप धारण कर वहां आकर उससे पूछा, साधु, तुम्हारी इस नौका में क्या है? इस पर साधु वड़िक ने उत्तर दिया, आपको देने के लिए कुछ भी धन मेरे पास नहीं है, नाव में केवल कुछ लताओं के पत्ते भरे पड़े हैं। साधु वणिक ने ऐसा कहने पर तपस्वी से कहा, ऐसा ही होगा। इतना कहकर तपस्वी अंतर ध्यान हो गए। उनके ऐसा कहते ही नौका में धन के बदले केवल पत्ते ही दिखने लगे। यह सब देखकर साधु अत्यंत चकित एवं चिंतित हो गया, उसे मूर्छा सी आ गई। वह अनेक प्रकार से विलाप करने लगा, वज्रपात होने के समान वह स्तंभ होकर सोचने लगा कि मैं अब क्या करूं, कहां जाऊं, मेरा धन कहां चला गया। जा माता के समझाने बुझाने पर इसे तपस्वी का शाप समझकर वह पुनः उन्हीं तपस्वी की शरण में गया और गले में कपड़ा लपेटकर उन तपस्वी को प्रणाम कर कहा, महाभाग, आप कौन हैं? कोई गंधर्व हैं या देवता हैं अथवा साक्षात परमात्मा हैं? प्रभु, मैं आपकी महिमा को लेश मात्र भी नहीं जानता, आप मेरे अपराधों को क्षमा कर दें और मेरी नौका के धन को पुनः पूर्ववत कर दें। इस पर तपस्वी रूप भगवान सत्यनारायण ने कहा कि तुम चंद्रचूड़न राजा के सत्यनारायण के मंडप में संतति के प्राप्त होने पर भगवान सत्यदेव की पूजा करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा की थी। तुम्हें कन्या प्राप्त हुई, उसका विवाह भी तुमने किया, व्यापार से धन भी प्राप्त किया, बंदी गृह से तुम मुक्त भी हो गए, पर तुमने भगवान सत्यनारायण की पूजा कभी नहीं की। इससे मिथ्या भाषण, प्रतिज्ञालोप और देवता की अवज्ञा आदि अनेक दोष हुए, तुम भगवान का स्मरण तक भी नहीं करते, इसी कारण हे मूढ़, तुम कष्ट भोग रहे हो। सत्यनारायण भगवान सर्वव्यापी हैं, वे सभी फलों को देने वाले हैं, उनका अनादर कर तुम कैसे सुख प्राप्त कर सकते हो? तुम भगवान को याद करो, उनका स्मरण करो। इस पर साधु वणिक को भगवान सत्यनारायण का स्मरण हो आया और वह पश्चाताप करने लगा और उसके देखते ही देखते वहां वे तपस्वी भगवान सत्यनारायण रूप में प्रवर्तित हो गए और तब वह उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगा। सत्य स्वरूप सत्य संध सत्यनारायण भगवान हरि को नमस्कार है, जिस सत्य से जगत की प्रतिष्ठा है उस सत्य स्वरूप आपको बारंबार नमस्कार है। भगवान आपकी माया से मोहित होने के कारण मनुष्य आपके स्वरूप को जान नहीं पाता और इस दुखी रूपी संसार समुद्र को सुख मानकर उसी में लिप्त रहता है। धन के गर्व से मैं मूढ़ होकर मंदा कंध से कर्तव्य और अकर्तव्य की दृष्टि से शून्य हो गया।